دا گران هلمند هر درا خکولی اتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا دا گران هلمند هر درا خکولی اتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا گل گل زار خکولی مر جادا سنگین زمون دزر ٹوٹا دا گل گل زار خکولی مر جادا سنگین زمون دزر ٹوٹا دا لری تاریخ پو اریانا خکولی زوانان دی لری تاریخ پو اریانا خکولی زوانان دی دا گران هلمند هر درا دا گران هلمند هر درا خکولی اتلان دی دا جگورو پو سر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا گرشک مسترگ دا وطن دے موسا کلا وینا دا تن دے گرشک مسترگ دا وطن دے موسا کلا وینا دا تن خائست طول بهارو سرلک غمیان دی خائست طول بهارو سرلک غمیان دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا د ګران هلمند هر درا اتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا سنگر سنگر مکا جکی دے خکولا خکولا منا دلی دے سنگر سنگر مکا جکی دے مورچل مورچل دی گرم سیل دشتو کی زمریان دی مورچل مورچل دی گرم سیل دشتو کی زمریان دی دج گغرو پسر درو یا اللہ زمریان دی دگا علمان حر درا دا گران هلمند هر درا خکولی اتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا دا گران هلمند هر درا خکولی اتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا دا برم چاک مقبرا دا واشر دا کفر حادرا دا هر یو ظلمی غازی غازی دا کفر قاتلان دی هر یو ظلمی غازی غازی دا کفر قاتلان دی دا جگورو پسر درو یا اللہ گنان دی دا گران هلمند هر درا دا د ګران هیل مند هر درا خکولی اتلا دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هیل مند هر درا په حجرا باند باند ورسما په زمبل سر ورکوا هر با می نشست مدام داس مرمان دی هر با می نشست مدام داس مرمان دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا د ګران هلمند هر درا خکولی اتلا دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا ډیر شهیدان مدنوی دی بهرنګ موټور درې درې دی جهاد بهر سیلاب ډیر قهرمانان دی د جهاد بهر سیلاب ډیر قهرمانان دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا د ګران هلمند هر درا خکولی اتلا دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا د شو خمشیر ولسوالۍ مو مالک وفا کور د غازی مو شو خان شیر و نفالی مو مالک وفا کور دا غازی مو وطن مو شمع دا مدام دیری پتنگان دی وطن مو شمع دا مدام دیری پتنگان دی دا گران هلمند هر درا د ګران هلمند هر درا خکولی اتلا دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا د ګران هلمند هر درا خکولی اتلا دی د جګورو په سر درو یا الله ګلان دی د ګران هلمند هر درا. دا انقلابی ترانه وړاندې کیږي په اواز د حافظ شجاع الرحمن عمری او ریکارډینګ کړی دی المجاهد استودیو بلدیه پلازا میزان چوک کوټه.